Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, samo południe. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sędziowie decydują, czy zatrzymany przez CBA były prezes krakowskiego sądu apelacyjnego trafi na 3 miesiące do aresztu. Politycy i z prawej, i z lewej strony sceny zgodni. Wizytę prezydenta Trumpa trzeba dobrze wykorzystać. Z rzymskich ulic znikną dorożki ze względu na bezpieczeństwo koni. Za godzinę warszawski sąd ma zdecydować, czy za kraty trafi były prezes sądu apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt. Według obrony nie ma do tego podstaw. Sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Posiedzenie rozpoczęło się przed południem, trwało ponad godzinę. Byłemu prezesowi sądu apelacyjnego grozi do 12 lat więzienia. Sędzia został zatrzymany w czwartek w Krakowie przez CBA, po tym jak Sąd Najwyższy wyraził na to zgodę. Krzysztof S. jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura zarzuca mu także przyjęcie łapówek w wysokości co najmniej 376 tysięcy złotych i przekroczenie w ten sposób uprawnień. Trzeba jak najlepiej wykorzystać wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Tak zgodnie mówią politycy partii rządzącej i opozycji. Biały Dom oficjalnie potwierdził, że amerykański przywódca zatrzyma się w naszym kraju przed szczytem grupy G20, który odbędzie się na początku lipca w Hamburgu. Rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński mówił w śniadaniu w Trójce, że przyjazd Trumpa to sukces polskiego prezydenta. Te wszystkie informacje o tym, czy straszenie, że Polska jest w izolacji, że Andrzej Duda nie miał okazji w Brukseli porozmawiać z Donaldem Trumpem, były takie śmiechy, chichy, a jednak ta rozmowa krótka, ale w Brukseli bardzo przyspieszyła to zaproszenie. Poseł ruchu Kukiz 15 Grzegorz Długi uważa, że Donald Trump obrał kurs na Europę nie do końca wspólną i chce dowartościować Europę Wschodnią, dlatego jego zdaniem dał się namówić na wizytę w Warszawie. Tak czy inaczej, dobrze, że przyjeżdża, szkoda, że krótko, ale przede wszystkim nie wiemy, co mu chcemy zaprezentować, jak również nie do końca wiemy, co ma to spotkanie Trójmorza osiągnąć. Europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski ocenia, że polityka amerykańskiego prezydenta to wiele znaków zapytania, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa. Z wielkim zainteresowaniem oczekuję tego ważnego wystąpienia zapowiedzianego, natomiast rządzący i strona rządząca dzisiaj w Polsce oczywiście musi mówić to, co mówi, natomiast trzeba mieć włączoną alarmową, że tak powiem, lampkę z tyłu głowy. Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer dodaje, że jest to tylko krótka wizyta odbywająca się przy okazji innego wydarzenia. Pamiętajmy, że nie przyjeżdża specjalnie do nas, do Europy, po to, żeby się spotkać w Polsce, tylko jedzie na szczyt G20 do Niemiec i po drodze wpadnie do Polski. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że szczyt Trójmorza może zostać przeniesiony z Wrocławia do Warszawy. W szczycie mają wziąć udział prezydenci Polski oraz 11 innych krajów leżących nad Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Według Białego Domu w Polsce prezydent Trump wygłosi ważne przemówienie. Dżihadyści nawołują swoich zwolenników do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych w Szwecji. Apel znalazł się na jednym z blogów informacyjnych finansowanych przez tzw. Państwo Islamskie, informuje dziennik Svenska Dagbladet. Artykuł został napisany w języku szwedzkim i nawiązuje do rzekomego udziału Szwecji w ataku sił koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych na faktyczną stolicę dżihadystów Rakkę. W ataku wojska koalicyjne miały użyć pocisków zawierających zabroniony biały fosfor, w wyniku czego w ostatnich dniach miało zginąć 17 cywilów. Według eksperta do spraw terroryzmu Magnusa Ranstorpa opublikowany artykuł jest napisany przez szwedzkiego dżihadystę, który wraz z rodziną przeprowadził się do Syrii. To bezpośrednie nawoływanie do terroru. Po tym, co dzieje się w Radce, można się spodziewać aktów odwetu, powiedział gazecie Ranstorp. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Szwedzki wywiad wojskowy analizuje te informacje. Na razie władze nie podniosą stopnia zagrożenia terrorystycznego. Dorożki znikną z ulic Rzymu. Będą mogły jeździć wyłącznie po alejach w parkach, postanowiły władze Wiecznego Miasta. Jak wyjaśniły, poziom smogu i ruch uliczny zagrażają bezpieczeństwu zwierząt i stąd decyzja o przeniesieniu dorożek do stref zieleni. Mają jeździć po wyznaczonych trasach w parkach i będą kontrolowane, by konie nie były wykorzystywane ponad ich siły. Według przepisów zwierzęta nie mogą pracować więcej niż 6 godzin dziennie i między kolejnymi przejażdżkami muszą odpoczywać w cieniu. To był serwis Trójki. Od zachodu w głąb kraju przechodzi strefa opadów i burz, którym towarzyszy porywisty wiatr. Wieczorem padać i grzmieć będzie już na wschodzie. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu 20, w Szczecinie, Olsztynie i Katowicach 21, w Krakowie i Wrocławiu 22, w Warszawie 24, w Przemyślu 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku.

Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr, włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ścielę świat, wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr, włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ścielę świat, śmierć kiedyś upomni się, lecz teraz jestem z tobą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. To było rok temu, a teraz znowu rzeczywistość dogoniła tekst piosenki i znowu nadchodzi koniec roku. Egzaminy zdawane lub prawie zdane. Niektórzy przenoszą je na wrzesień, ale zaczynamy nasze spotkanie w Radiowym Domu Kultury i nie będziemy mówić o egzaminach dzisiaj. Nie będziemy, naprawdę. Do godziny 14 mamy bardzo dużo propozycji. Myślę, że wątkiem przewodnim są dzisiaj festiwale, bo odwiedzimy i Festiwal Malta, i Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Uwaga, mamy karnety, będzie można je u nas wygrać. Opowiemy też o Katowicach w bardzo intrygującym kontekście. To zrobi Michał Margański. Pojawią się ważne nazwy i bardzo ważne nazwisko, które powinien znać każdy słuchacz radia i miłośnik muzyki. Będziemy także świętować już niebawem dziesięciolecie Teatru Figur w Krakowie, prawdopodobnie jedynego teatru cieni, który istnieje w Polsce. Paula i Karol wpadną do nas rozpędzeni po godzinie 13. Paula prosto z lotniska, Karol nie wiem dokładnie prosto skąd, ale sam to obowie, a to oznacza, że będziemy mieć tutaj potężną dawkę energii i prawdopodobnie także przyjemną dawkę muzyki granej na żywo do naszych mikrofonów. Co jeszcze? 12-godzinny koncert. Takie mamy plany. To jest dotyczący Warszawy plan, ale mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej osób zachęcić. Może ktoś się specjalnie wybierze do stolicy w związku z tym. Przedstawimy kolejnych finalistów konkursu Talenty Trójki 2017. I co jeszcze? Jeszcze jeden festiwal, który wybrała Agnieszka Obszańska. Dzisiaj polecam takie połączenie. Wrzesień, Białystok i muzyczny festiwal Up to Date. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej, pierwsze ogłoszenie artystów i parę słów o samym festiwalu. Przez tajemnicę Up to Date przeprowadzi nas Jędrzej Dądziło. Mi się wydaje, że właśnie ta ciekawość, która jest generowana przez nas przed Up to Date'em, jest jednym z największych magnesów tego przedsięwzięcia, bo my zawsze unikaliśmy takiego programowania festiwalu na skróty. Po prostu nie szukamy efektu poprzez dobieranie największych nazwisk w line-upie, bo uważamy, że to jest taki pierwszy stopień, może nie do piekła, ale do nudy. Warto wspomnieć o tym, że na równi z muzyką staramy się budować jak najlepszą atmosferę na Up to Date'cie. I ta oprawa, którą serwujemy, jest kierowana takim motto, że ma być po prostu inaczej. Dzięki temu wydaje mi się, że ta atmosfera przyciąga taką lojalną i wyjątkową publiczność. Czas, żeby poogłaszać trochę i to takie pierwsze dobre wiadomości płynące od Was z Białegostoku i od festiwalu Up to Date. Po pierwsze, zmieniamy datę. Ci, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że pojawiają się we wrześniu, ale nieco później, teraz muszą zweryfikować kalendarze. Tak jest. 8-9 września liczymy na cieplejszą noc, dlatego festiwal odbędzie się 2 tygodnie wcześniej niż to miało miejsce w latach poprzednich. Na naszych scenach, które będą rozstawione głównie w przestrzeniach parkingu Stadionu Miejskiego, takich bardzo wdzięcznych i surowych przestrzeniach, zagrają artyści w ramach różnych nurtów muzycznych. No, skupiamy się na muzyce elektronicznej, tanecznej, ale nie tylko, i też na fajnym, nieszablonowym rapie. To, co ogłosiliśmy w pierwszym ogłoszeniu, jest to kilku artystów z ponad 40, których mamy zamiar ogłosić. No to biegnijmy. Mamy 3 sceny. Zaczynajmy. Electronic Beats. Ogłosiliśmy na tej scenie na przykład to, że zagra Onra, który kiedyś, kilka lat temu, nasz festiwal nie dojechał. Teraz trzymamy za słowo, że choroba go nie złamie i będzie mógł ładnie na żywo zamknąć tą trylogię Hinoi Series, którą otworzył ładnych parę lat temu, czyli taka płyta oparta na samplingu wietnamskich płyt winylowych. Do tego też Robert Piernikowski z fantastyczną nową płytą No Fun. No i problem z nowym materiałem, plus na pewno nie zabraknie ich klasycznych sztosów. Zostawiamy Electronic Beats i przebiegamy do centralnego salonu Ambientu. Bardzo cieszymy się na to, że udało nam się w końcu zaprosić Murkoffa. To jest artysta, który w naszych i nie tylko oczach zmienił trochę kształt i postrzeganie muzyki elektronicznej. Po raz pierwszy w naszych stronach pojawi się Stefan Wesołowski i bardzo cieszymy się na tą okazję, bo na UpToDate rzadko się niestety udaje zaprezentować muzykę elektroniczną plus żywe instrumenty, a teraz w Operze Filharmonii Podlaskiej zagra nam Stefan z nowym materiałem. I na sam koniec Techno Soul to trzecia scena i w ramach pierwszych ogłoszeń? Przede wszystkim Ugandan Method, czyli Ancient Method i Regis w duecie. W takim duecie, który grywa tylko kilka razy do roku, jest to rzecz bardzo mocna, bardzo sugestywna. Industrialne techno po prostu w najlepszym, legendarnym wydaniu. Do tego autor wspaniałego, świeżo co wydanego albumu Systema, czyli Marco Szatul. No i jeżeli chodzi o elektro i pokrewną o acid, to tutaj na pewno pierwsze skrzypce zagra Gesotten Circle, czyli artysta, o którego booking staraliśmy się ładnych parę lat. Udało się, zapraszamy do Białegostoku, bo na pewno w Polsce zbyt szybko się nie pojawi. I to pierwsze wieści z festiwalu UpToDate w Białymstoku. Tegoroczna edycja w datach 8-9 września. Wszystko o festiwalu na www.uptodate.pl. A ja czekam na więcej i polecam. Agnieszka nieomal zamyka już sezon wakacyjny. Informacje o UpToDate, jak znaleźć festiwal na własną rękę już śledzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz taki wykonawca, o którym starsi mówią albo śpiewają, ale to już było. Nie wiem, no jakoś tak mniej więcej szedł ten szlagier. A młodsi kochają go i naprawdę licznie stawiają się na wyzwanie koncertowe. Mac DeMarco. Everybody's prone to some mistakes. If you always kept it straight, you'd never learn. You run the risk of all the risks you take. Don't feel like all the time you put in went to waste. The way your heart was beating all those days, suddenly beats another pace. Not like you'd ever try to forget her. These days are better. We found one another. So now you've got it off your chest. Your heart can finally get some rest. Same heart that started this whole mess. And although a broken heart needs time to mend, yours wasn't ever really broken, was it? Losing love, you gain a friend. Not like you'd ever try to forget her. These days are better without one another. Another One z najnowszej płyty Maca DeMarco, This Old Dog, to jest tytuł jego trzeciej płyty. Nie wiem, czy pije w ten sposób do siebie, no ma już 27 lat, więc być może tak. Przed tygodniem polecałam wyprawę na koncert Milczenie Syren. Michał Pepol był naszym gościem. To koncert, który on wymyślił, zagrał na nim na wiolonczeli i pianinie, a także skomponował muzykę z odgłosów wielorybów. Do współpracy zaprosił Magdalenę Cielecką. Wybrałam się wczoraj wieczorem do Muzeum nad Wisłą, czyli tej koncert wiślańskiej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i to było piękne. Gdyby gdzieś kiedyś była okazja, aby raz jeszcze sprawdzić, jak mistrzowsko Michał sobie radzi z muzyką, z instrumentem, z trudnymi pułapkami, jak świetnie w tym odnajduje się Magdalena Cielecka, no i jak to pięknie wszystko grało z wystawą, którą nadal do 18 czerwca można w Muzeum nad Wisłą oglądać, to polecam serdecznie, chociaż pewnie te okoliczności akurat już niebawem ulegną zmianie. Jeżeli chodzi o moje polecenie na dzisiaj, to postawiłam na teatr i to Teatr Figur. W tej sprawie dzwonię do Krakowa, tam już jest Martyna Paliś. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo piękna okoliczność, jubileusz dziesięciolecia działalności Teatru Figur w Krakowie i bardzo dużo rzeczy, które przy tej okazji, aby wspólnie świętować, wymyśliliście. Ale najpierw musimy przypomnieć, czym jest Teatr Figur. Teatr Figur Kraków powstał w 2007 roku. Mamy dziesięciolecie swojej działalności. Zaczynaliśmy jako teatr uliczny i teatr sztuki lalkarskiej. Natomiast przez te 10 lat eksperymentowaliśmy z formą, eksperymentowaliśmy ze środkami teatralnego wyrazu i staliśmy się chyba jedynym w Polsce profesjonalnym teatrem cieni. Zajmujemy się nie tylko produkcją spektakli cieniowych, mieliśmy już kilkanaście premier takich spektakli za sobą, ale także działalnością na polu edukacyjnym, bo współpracujemy ze szkołami, z ośrodkami kultury, szkolimy kadry kultury, dzielimy się pasją teatru cieni ze wszystkimi, którzy chcą i działamy też z lokalnymi społecznościami, bo chyba słyniemy z tego, że robimy teatr w miejscach nieoczywistych, na przykład w tramwajach, które podróżują gdzieś po przestrzeniach miasta Krakowa, albo w oknach krakowskich mieszkań i klatek schodowych. To brzmi tak pięknie, tylko proszę powiedzieć, czy kiedy myślimy teatr cieni i wyobrażamy sobie właśnie cienie, to jest dobre skojarzenie, czy też ta forma jest bardziej nieoczywista? To jest dobre skojarzenie. Eksperymentujemy ze światłem i z cieniem. Realizujemy zarówno takie produkcje, które włączają w działania tancerzy, ale bliski naszemu sercu jest teatr analogowy i kameralny. To znaczy najważniejsze jest dla nas spotkanie z widzem i wciągnięcie go, włączenie go w działania teatralne. Dlatego nasze spektakle nie mają jasnego podziału na strefę widza i strefę aktora. Często możecie Państwo obserwować działania animatorów, którzy eksperymentują z cieniem i ze światłem jakby od kuchni. Widzieć zarówno to, co się dzieje za ekranem, jak i to, co się dzieje na ekranie. To w takim razie przypomnijmy, że zachęcamy wszystkich, aby włączyli się w świętowanie dziesięciolecia Teatru Figur Kraków. To już od 12 czerwca, najpierw Małopolska, a potem od 16 czerwca Kraków. Na co dokładnie zapraszacie? Na spektakl Kartki pana Andersena, naszej sceny dla najmłodszych Teatru Figurki. Będziemy odwiedzać małopolskie miasteczka i bawić się z najmłodszymi widzami Teatrem Cieni. Finał, wielki finał naszych obchodów dziesięciolecia teatru odbędzie się w Krakowie. Zaczynamy w piątek o 18 w postindustrialnych przestrzeniach krakowskiego Zabłocia ze spektaklem, instalacją teatralną, takimi działaniami na pograniczu sztuk wizualnych oraz teatru. Jestem cały świat minus cały świat oprócz mnie. A następnie włączamy się w obchody naszego krakowskiego święta teatralnego, czyli Krakowskiej Nocy Teatrów. Tutaj postawmy kropkę, bo myślę, że wszystkiego nie zdołamy przedstawić, ale możemy także zachęcić naszych słuchaczy, aby poczytali sobie o teatrze. Gdzie was znaleźć w sieci? Można nas znaleźć na stronie www.teatrfigur.pl oraz na naszym Facebooku Teatr Figur Kraków. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy do Krakowa. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. polskieradio.pl/trójka, ta strona także przynosi wszelkie miłe podpowiedzi. Teraz Soria Moria. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła, nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Z ust do ust idzie wieś, szuka nas mała śmierć. W płynach ciał, w resztach snu, śmierć sam raz niektórzy to się muszą nieźle nastarać. Czasami dużo pieniędzy wydać, żeby młodość nie mijała. A proszę, Soria Moria tak sobie leciutko o tym śpiewa. Skoro jesteśmy w strefie młodości, to nie ma nic bardziej pociągającego jak młody, utalentowany człowiek. Już wiemy, że wśród finalistów naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne znaleźli się Martyna Czech, Maciej Choleba i Diana Lelonek. Dziś kontynuujemy prezentację naszych finalistów. I czas na Dianę Lelonek, absolwentkę Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie asystentkę w Pracowni Fotografii na tymże wydziale. Zatem, żeby wszystko było jasne... Nazywam się Diana Lelonek. Wszystkie rzeczy, które robię, łączy taki jeden aspekt myślenia o pozycji człowieka wśród innych gatunków, o tym, jak funkcjonujemy w tym obszarze. I też podejmuję taką problematykę tego, czy da się przedefiniować jakoś ten system, w którym żyjemy, na bardziej być może równościowy. Też jeżeli chodzi o moje prace, to bardzo często podejmuję takie działania, które można powiedzieć, w jakiś sposób nawiązują współpracę z chociażby mikroorganizmami, które hoduję na moich pracach, ale też na przykład zbieram przedmioty porośnięte mchami, innymi roślinami. Tak więc staram się zauważyć takie rzeczy, które na co dzień są niezauważalne i trochę być może ignorowane, natomiast wydaje mi się, że mają dość duży wpływ na w ogóle na zrozumienie tego, jak funkcjonują zależności pomiędzy ludźmi i nie ludźmi. Też jest dla mnie istotne to, żeby właśnie tak wyłuskiwać pewne rzeczy, zagadnienia, które właśnie też nie są do końca jeszcze opisane i być może nawet nie są też zauważane przez inne dziedziny, takie jak nauki przyrodnicze, więc dla mnie też jest bardzo fascynujące, żeby nawiązywać takie interdyscyplinarne współprace również z naukowcami, żeby przyglądać się bacznie po prostu temu, co nas otacza, jak funkcjonuje ekosystem, świat wokół nas i współczesne powiązania. I koniecznie jeszcze trzeba wspomnieć, że u podstaw działań naszej finalistki stoi fotografia. Ja w ogóle wyszłam też od fotografii, bo też kończyłam studia w zakresie tego medium. Ale tak naprawdę gdzieś cały czas eksperymentowałam z tym, jak z tej formy takiego płaskiego, klasycznego obrazu można też wychodzić na różne sposoby. Więc zaczęłam to łączyć po prostu z innymi mediami. Później też kroczył gdzieś tam fascynację trochę takimi tak zwanymi mokrymi mediami, czyli właśnie organizmami ożywionymi, takimi jak grzyby, bakterie, które też mogą jakoś ingerować w te zdjęcia i tworzyć nowe sytuacje i nową jakość. No i też zaczęłam coraz bardziej wychodzić właśnie w instalacje, w obiekt. Natomiast ta fotografia cały czas gdzieś się przejawia w tych działaniach. Zresztą też często jest tak, że to, co na przykład prezentuję jako obiekt, zupełnie inaczej działa w formie fotografii. Dlatego to medium cały czas tam pozostaje ważne, ponieważ dzięki niemu można wydobyć pewne cechy, które powiedzmy nie są zauważalne w takim oglądzie na żywo obiektu chociażby. A ten proces możemy prześledzić m.in. na wystawie Liban Płaszów, włączonej do programu tegorocznego miesiąca fotografii w Krakowie. Właściwie też ciekawe, bo w tej wystawie są połączone coś, co też mnie zafascynowało już jakiś czas temu przy okazji prac nad poprzednim projektem, czyli w ogóle posługiwanie się obiektami znalezionymi poprzez samo przeniesienie ich w kontekst galerii, sprawdzanie tego, jak one mogą produkować poprzez własną siłę sprawczą jakby kolejne treści. Więc ta wystawa faktycznie składa zestawienia znalezionych obiektów, które są przeniesione w muzealną sytuację, też pokazane jak po prostu archeologiczne znaleziska, ale też właśnie z fotografii, które zupełnie poprzez przeskalowanie tych obiektów, poprzez odpowiednie fotografowanie ich zmieniają trochę znaczenia. Zależało mi właśnie na tym zestawieniu. To może jeszcze z innej strony. Co Diana Lelonek robi na co dzień? Na co dzień to generalnie ostatnio przede wszystkim chodzę po lesie i zbieram śmieci. To w ramach, powiedzmy, powołanego przeze mnie Instytutu Badawczego, który mnie bardzo jakoś tak zaabsorbował. Instytut się zajmuje badaniem, można to nazwać w skrócie, odludzkich form przyrodniczych, które powstają na bazie naszych przedmiotów, które już zostały wyzbyte funkcji użytkowej i stały się odpadami. Na przykład mech na bucie. Ale tak naprawdę, jeżeli się temu przyjrzymy, to faktycznie dość, być może nawet mocno skomplikowany, wielowarstwowy i wielogatunkowy mikroekosystem. Diana Lelonek to druga finalistka naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. A jeszcze dziś spotkanie z trzecim i tym samym ostatnim artystą na podium, Maciejem Cholewą. Tak też się stanie. Co więcej, 12 czerwca w najbliższy poniedziałek spotkanie ze wszystkimi finalistami, a także możliwość sprawdzenia na własne oczy i na własne uszy, kto zostanie laureatem w naszych trzech kategoriach. Wiadomo, że diament trójki odbiera Mirosław Bałka. Gdyby ktoś chciał z nami być podczas gali, uroczystej gali wręczenia Nagrody Talenty Trójki, to proszę zadzwonić teraz do Agnieszki Obszańskiej, 2 2 7 3. Rozdajemy wejściówki na galę Talentów Trójki. To jest najbliższy poniedziałek, godzina 19. Wręczenie nagród, a przy okazji lub też w ramach tej uroczystości koncert zespołu Kamp. 2 2 7 3. W tym tygodniu na naszej antenie pojawiła się piosenka Sznurowadła w wersji Fismola, czy też Fiszmola, jak sam artysta śmiał się w naszym studiu. Rozmowę można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A my dzisiaj posłuchamy wersji oryginalnej, czyli Fisz Emadę Tworzywo. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stroił miny. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tak okropnie. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Skręty z kolegami. Wpadnij kiedyś poniszczyć się z nami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Nieważne co było. Co było. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Padła w wersji oryginalnej, Fisz Emadę Tworzywo Sztuczne, wydane pierwszy raz w roku 2002. A 15 lat później Fismol przygotował swoją wersję w związku z nadchodzącą płytą Albo Inaczej 2, czyli klasyki polskiego hip-hopu w interpretacji tym razem młodych wokalistów, ponieważ była część pierwsza w 2015 roku, na której wybitni wykonawcy średniego pokolenia, może tak powiem, mierzyli się właśnie z tekstami hip-hopowymi. Śmieję się też także dlatego, że w naszym studiu jest już gość, człowiek wyjątkowy, kompozytor muzyki współczesnej, ale przede wszystkim chyba poszukiwacz własnej drogi, niezależnie od tego, co robi. Cały czas odkrywa, bada. Wojtek Blecharz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Twoje pojawienie się o tej porze roku to jest dowód na to, że przed nami kolejna odsłona instalacji. Zgadza się. No, nawet nie powinno mnie tutaj być, bo zaraz zaczynamy, także powinienem zmierzać w stronę nowego teatru. Ale to jest dobre. To znaczy, że umiesz już podzielić się odpowiedzialnością, troszeczkę chociaż, i jesteś dobrze przygotowany do tego, co przed nami. A właśnie to, co przed nami, jest powodem naszego spotkania. Przypomnij proszę krótko, o co w ogóle ci chodzi z całym tym pomysłem festiwalowym. Na czym to przekraczanie i nieoczywistość propozycji artystycznej polegają? Wydaje mi się, że najważniejsze jest jakby oferowanie, czy testowanie, czy badanie różnego rodzaju doświadczeń i że muzyka też może być takim polem do eksperymentowania z naszą percepcją. W tym roku jest to 6. edycja Festiwalu Instalacji i proponujemy Państwu koncert od 6 do 6, od zmierzchu do świtu, 12-godzinny koncert, czyli pracujemy z pojęciem czasu, z procesualnością i z tym, jak w tak ekstremalnym w pewnym sensie obrębie czasu może zachowywać się nasze słyszenie, nasze uszy, nasza percepcja, nasze zmęczenie, stymulacja. Nowy teatr zamieni się dzisiaj w rodzaj takiego domu muzyki, otwartego od godziny 18 do 6 rano, do czego Państwa bardzo zachęcam i co podkreślam, że można przyjść o dowolnej porze, wstęp jest wolny, i o dowolnej porze między 18 i 6 można przyjść i zostać na tak długo, jak się chce, wyjść bądź wrócić. Rozstawione są już łóżka polowe, siedziska, można sobie pomedytować, można się przespać, można z nami zagrać też razem, bo są utwory, które są przeznaczone dla publiczności. To jest utwór Rise Fall Michaela Pizarro, przeznaczony dla 16 rozsypywaczy ryżu, którzy przez godzinę w takim medytacyjnym ujęciu będą rozsypywać ziarenka ryżu, które po prostu przepięknie brzmią. Przepraszam, że się uśmiecham, bo po prostu od razu sobie przypominam, jak kilka lat temu grano na warzywach, więc tak. Wiesz, instalacje przyzwyczaiły już mnie do tego, że właśnie różne rzeczy się dzieją, ale muszę przyznać, że tamten obraz w głowie mojej, upalny dzień i ludzie grający na warzywach, to chyba zostanie ze mną już do końca życia, a więc można się włączyć w to rozsypywanie. Tak. Można pograć z Kasią Justką na jej śpiewającej kuchni, to znowu wątek kulinarno-jedzeniowy. Kasia zbudowała taką wspaniałą instalację. Jest to rodzaj takiej mobilnej kuchni, która jest amplifikowana. Są amplifikowane noże na kablach, którymi można poszatkować warzywa. Ten amplifikowane, cały proces, to znaczy? Czyli nagłośnione po prostu. W te noże są wbudowane mikrofony kontaktowe i w momencie, kiedy kroimy na przykład bakłażana, to ten dźwięk jest nagłośniony i Kasia go miksuje i przetwarza i robi po prostu z niego muzykę. Cała hala Nowego Teatru jest też tak zaaranżowana, że można się po niej swobodnie nie przemieszczać. Nie ma podziału na publiczność i na widownię. Dla mnie, jako dla klasycznie kształconego muzyka, coraz większym problemem jest jakby właśnie rozumienie całej idei koncertu, prawda? Przychodzimy do filharmonii czy na koncert i nagle mamy te dwie godziny, kiedy to miejsce ma się stać taką świątynią muzyką. A wiesz, że dokładnie tydzień temu w tym samym studiu taką samą rzecz opowiadał Michał Pepol, którego znasz dobrze. Tak. Właśnie też mówił o tym pewnym takim problemie narastającym z samym pomysłem na koncert klasyczny. Tak. To jest 6. edycja naszego festiwalu i do tej pory już całkiem żeśmy sporo na naszej wspaniałej publiczności przetestowali i dużo różnych ujęć żeśmy zaproponowali, także ta 12-godzinna formuła koncertu wydawała się jakby takim kolejnym naturalnym krokiem. Co z tym fantem zrobić? Jakby procesualność i czas jest bardzo teraz ważnym tematem w ogóle, szczególnie jeśli chodzi o zakres sztuk wizualnych, czy sztuk performatywnych, prawda? Coraz więcej czasu artyści poświęcają coraz więcej uwagi właśnie takim zagadnieniom, jak nasza percepcja zachowuje się w czasie. Ile czasu potrzebujemy, żeby czegoś doświadczyć? Ile czasu potrzebujemy, żeby czegoś przeżyć? Czy spojrzymy sobie na klasyczne prace Tino Seagala, prawda? Jego sytuacje, które on tworzy, które czasami dzieją się całymi miesiącami. Na przykład jego słynna wystawa sprzed 2 lat z Martin Gropiusba w Berlinie, czy tegoroczna zwyciężczyni Złotego Lwa w Wenecji, Anne Imhoff. Jej praca też jest pracą przeznaczoną dla performerów, którzy cały dzień siedzą w pawilonie, tam wykonują pewnego rodzaju sytuacje. Jednym z momentów takich najważniejszych naszego festiwalu będzie polska premiera 2. kwartetu smyczkowego Mortona Feldmana, która zacznie się w okolicach godziny 22.45 i będzie trwała do 4 rano, bo to jest kwartet, który trwa ponad 6 godzin. Przez wyznawców muzyki Mortona Feldmana, który jest jednym z amerykańskich minimalistów, pisał muzykę niezwykle skupioną, niezwykle zredukowaną, inspirowaną wschodnimi dywanami, tym jak są tkane. On w tych geometriach wschodnich dostrzegał pole, z którego może wyciągać jakby narrację do swojej muzyki. I ta jego muzyka bardzo często często się tak snuje, wije się, układa się w takie piękne arabeski. Wykonania tego kwartetu nazywanego przez maniaków muzyki Feldmana świętym gralem muzyki współczesnej podjął się gdański kwartet, neokwartet. Jest to dla nich olbrzymie wyzwanie również fizyczne, bo granie bardzo skoncentrowanej, wyciszonej, repetytywnej muzyki przez ponad 6 godzin, no to jest duże, wiecie, to jest tak jak siłownia. Trudno sobie to wyobrazić, to jest jakieś wprowadzenie się w trans, to się wpada w trans, tak. Dokładnie. To ciało jakby zaczyna funkcjonować na zupełnie innym poziomie. I tak jak mówiłem, są przygotowane łóżka, także można przyjść, można się przespać. Ja też zachęcam, tworzymy tutaj taką nietypową sytuację, także naprawdę zachęcam was, państwa, żebyście nie bali się i żebyście przyszli nawet w środku nocy, po imprezie, posłuchać chociaż fragmentu kwartetu Feldmana, a przywitać dzień też legendarnym utworem Karlheinza Stockhausena, Stimmung, co znaczy dostrojenie się, nastrojenie, wstrojenie się. To będzie wstrojenie do nowego dnia, bo to będzie utwór wykonywany o świcie przez warszawski sekstet wokalny Promodern. To jest utwór, w którym również padają imiona różnych bóstw ze wszystkich mitologii i religii, więc będzie bardzo mistyczny poranek. Potem będziemy mogli wspólnie zjeść śniadanie. Będzie również, dlaczego na koncertach musimy tylko słuchać muzyki, dlaczego nie możemy się ruszać, więc będzie również w połowie naszego koncertu set taneczny, zagrany przez Wilhelma Brassa. Po prostu muzyka, do której będzie można się poruszać. Dla mnie jest strasznie ważne też jako dla kompozytora, też jako odbiorcy, że muzykę wyrażamy całym naszym ciałem, więc dlaczego nie możemy tańczyć do Mozarta? Mam nadzieję, że kiedyś filharmonia w końcu ludzie zaczną tańczyć na przykład i będą mogli się ruszać. U nas będzie grał Wilhelm Brass i będzie można potańczyć. Potem jakby echem tego setu techno będzie wykonanie amerykańskiej perkusistki Jen Torrens, która zagra utwór Toma Johnsona Nine Bells i to ona jakby zatańczy dla nas, bo to jest utwór, który gra się na 9 gongach. Perkusistka biega, tańczy, wykonuje rodzaj takiej atletycznej choreografii. Także... Tutaj musimy postawić kropkę, bo nasz czas jest nieubłagany i za szybko biegnie. Powiedz tylko, czy to zostanie zarejestrowane i dla tych, którzy nie mogą być w Warszawie i nie mogą oczywiście być w tym samym miejscu i w tym samym czasie, będzie po tym jakiś dokument, jakiś ślad? Co roku dokumentujemy festiwal jak najbardziej, ale skoro festiwal dedykowany jest bezpośredniemu doświadczeniu i byciu w czasie, to najlepiej po prostu jednak przejść i go przeżyć na własnej skórze. Jeśli nie w tym roku, to zobaczymy, może w przyszłych edycjach festiwalu zaproponujemy coś podobnego. Bardzo ci dziękuję. Wojtek Blecharz był naszym gościem. No to biegnij, bo niewiele czasu rzeczywiście zostało do 18. Zapraszam do Nowego Teatru między 18 i 6 rano. Polskie Radio PL, Kośnik Trójka. Tam oczywiście informacje na temat 6 odsłony festiwalu Instalakcje. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby w przyszłych latach udało się kontynuować ten projekt. Ach, jak wisi między wami to pytanie, jak wisi na cienkiej żyłce, co się zerwie tuż po świcie. I tak sobie pani siedzi z tym panem, a że odpowiedzi nad ranem nikt nie oczekuje, to milczycie. Mniej was łączy niż można przypuszczać, zwłaszcza jakby tak wejść w parę detali, bo niby palicie oboje na brzegu łóżka, ale pani papieros już jakby gaśnie, pan dopiero zapali. Pani już nie ma złudzeń, bo wyczuwa pani, że matematyka jest twarda w swej naturze i jaka by suma nie była chwil między wami, pan wróci do domu, pani zostanie tu na dłużej. Który to już raz, który to już tydzień, który kryzys, który to już definitywny koniec. Pan też nie taki znowu głaz, pan się też gryzie i tak oboje patrzycie w okno, świt tuż za moment. A co za oknem? No tutaj są kłopoty istotne i tu się cały szerszy kontekst wyłania. Ja wiem, że to jest dla was teraz mało istotne, więc tak w największym skrócie, dosłownie w paru zdaniach. Tu jest wszystko, proszę pani, na zakręcie. Tu wszystko stoi, proszę pana, na głowie. Tu się jakby mniej słucha, za to mówi się więcej. Co zabawne o tyle, że wszyscy tłuką tę samą opowieść. Tu się raczej stawia na rozmach obyczajów. Tu się odważnie myśli od morza do morza. Bo tu jest wszystko, proszę pani, na skraju. I pogody, proszę pana, tu niewiele w prognozach. I barykady mają tu o 4 rzędy mniej, a poeci już nie stoją na nich zbyt twardo, bo dawno temu wszyscy porobili NBA, a w ogóle teraz ich nie ma, bo poszli ćwiczyć cardio. Te pani kolory nie halo, niech pani stroni od niechal. Tu się maluje z głową bielą i czernią i niechże się pani już tak zagadkowo nie uśmiecha, bo tu jest wszystko, proszę pani, na serio. Tu w przód patrzy każda półka, każdy kęs, każdy ruch, każdy wyraz, każdy apostrofie, bo tu wszystko, proszę pana, na odpowiedni ma sens i wizję, ma misję oraz filozofię. Tu woda pani nic nie powie, sitowie stroni od polemik, wiatr dba o trzeźwy osąd, a panu zachód w niuansach zimnej zgaśnie, czerwieni też nic nadzwyczajnego nie przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym wszystkim. Bo cała reszta, proszę pani, na zakręcie, bo reszta stoi, proszę pana, na głowie. Prosi, jakbym nie słucha, za to mówi się więcej. Co zabawne o tyle, że wszyscy tłuką tę samą opowieść. Tu się raczej stawia na rozmach obyczajów, tu się odważnie myśli od morza do morza. Bo tu jest wszystko, proszę pani, na skraju i pogody, proszę pana, tu niewiele w prognozach. Ostatnia prosta to nagranie, które zostało zainspirowane bardzo mocno tekstem Agnieszki Osieckiej. Łona i Weber, i można znaleźć ten utwór na płycie Nowosiecka. Nowe, nowe, nowe. Młode talenty. Agnieszka Obszańska raz jeszcze. Czas na ostatnią prezentację. Trzecim finalistą konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne jest Maciej Choleba. To absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, który w swoich pracach balansuje pomiędzy wieloma mediami. Ale o tym opowie już sam. No zgadza się, posługuję się wieloma mediami i tworzę instalacje, obiekty wideo, ostatnio nawet zacząłem pisać. Nie mam jakiegoś konkretnego medium, dlatego że zazwyczaj staram się podążać za jakimś jednym pomysłem, narracją i potem dobierać odpowiednie medium, które wydaje mi się sensowne, żeby nie naciągać po prostu pewnych spraw. Skupiam się na interpretacji różnych tekstów kultury. Są to teksty zarówno literackie, są to filmy, jak i opowiadania, mity miejskie. Szczególnie te opowiadania i mity miejskie, które bardzo lubię. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, kiedy opowiadają mi różne rzeczy. Właśnie tak jak powiedziałem, moje prace mają zawsze jakąś określoną narrację i zdarza mi się stosować konfabulacje i takie przetworzenia w celu wątków, które mnie interesują w danym momencie. Co mogliśmy prześledzić m.in. na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, zatytułowanej Mit Małego Miasta. I ta wystawa jak w soczewce skupiała większość zainteresowań Macieja Cholewy. No, mit Małego Miasta, on składał się na wymyślony taki obraz miasta, przeplatany interpretacjami różnych historii, które właśnie zasłyszałem od mieszkańców małych miejscowości, bo to jest uniwersalne małe miasto. Oczywiście gdzieś tam inspirację stanowił ten Radzionków, w którym mieszkam, natomiast chodzi o jakieś uniwersalne jedno miasto. Ten tytułowy mit oraz różne historie, które usłyszałem, przedstawiłem w formie takiego wydawnictwa, które było moim debiutem literackim, które jak najbardziej cały czas w CSW Kronika można sobie odebrać, przeczytać i ocenić. Samo wydawnictwo było inspirowane różnymi miejskimi gazetkami, także wydaje mi się, że jest ciekawe, zaprojektowane przez Marcina Wysockiego w bardzo fajny sposób. Przedstawiałem też wideo, instalacje i obiekty, które w założeniu były efektem dosłownego i takiego symbolicznego rozbioru właśnie tego uniwersalnego miasta, ogólnego małego miasta na różne części składowe. Tyle wystawy i sztuka, a jeśli chodzi o życie pozaartystyczne? Mój standardowy dzień polega na tym, że budzę się i w zasadzie, nie chcę mędrkować, ale w zasadzie czytam i czytam trzy książki naraz. Bardzo lubię uczyć się hiszpańskiego, uważam, że to rozwija jakoś tam mózg. Interesuję się zresztą Iberoameryką. Czasem śpiewam sobie piosenki po hiszpańsku, na przykład bardzo fajną piosenkę La Bala, Calle 13, którą usłyszałem właśnie w Trójce. Bardzo lubię podróżować, całkiem niedawno wróciłem z Panamy, na którą wydałem wszystkie swoje pieniądze. Wróciłem też z Kazachstanu, w którym zarabiałem te pieniądze i wybieram się do Lyonu i Mediolanu. Bardzo lubię poruszać się po świecie. Z podróżniczym rozmachem Maciej Choleba, trzeci finalista Talentów Trójki w kategorii sztuki wizualne. Zatem mamy komplet, a kto wygra w tegorocznej edycji konkursu? O tym przekonamy się już w najbliższy poniedziałek na gali Talentów Trójki. Zapraszam. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, a może nawet poczuć Macieja Cholewę, to może być z nami w studiu. Ostatni raz rozdajemy zaproszenia na Galę Talentów Trójki. Najbliższy poniedziałek, godzina 19, 2:27. Agnieszka Obszańska teraz przy telefonie. No, zapraszamy. Oczywiście transmisja na antenie, tak więc każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w tym wydarzeniu. Only die of lonely secrets. This is the moment dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. That this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know whether faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely seasons. This system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind. Nagranie, które zapowiada nową płytę zespołu The National, Sleepwell Beasts, nadchodzi 8 września. Bardzo, bardzo chętnie poszłabym ponownie na koncert The National. Jest jeden, no dobrze mieć w życiu takie pewniki i spotkanie z The National na żywo jest właśnie takim pewnikiem, że będzie wesoło, będzie pięknie, a przy okazji będzie też niegłupio. Stosunek muzyki polskiej do zagranicznej w pierwszej godzinie Radiowego Domu Kultury 5-2, bo właśnie jako piąty polski utwór Niemoc na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. Wyspy Chłodne z ich najnowszej epki Mikrofale. Niemoc będzie gościem Trójki w najbliższym programie alternatywnym w środę po godzinie 20. Gdyby ktoś chciał się z chłopakami spotkać, to zapraszam.